sentimental reasons, and I hope you do believe me. I've given you my heart. No, I love you. I love you. And you alone were meant for me. And oh, give your loving heart to me. And say we'll never, never, never, never, never, never, never part. 'Cause honey, I think of you every morning. Dream of you every night. No, I know I'm never lonely. Whenever you're inside, all because I love you, I love you. For sentimental reasons, my love. I hope, I hope, I hope, I hope, I hope you believe me. 'Cause I've given you my heart. And dream of you every night. I know, I know, I know I'm never lonely. Whenever you're inside, because I love you, I love you. For sentimental reasons, oh, for sentimental reasons. I hope you do believe me, baby. 'Cause I've given you my heart. Sam Cooke aan het begin van het uur met I Love You for Sentimental Reasons uit 1963. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 4 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond beeldend kunstenaar Jan Schoonhoven in Museum Prinsenhof Delft. Eva Rookmaker en de waarde van persoonlijke ontwikkeling. En een ontmoeting met veelkunner Annelotte Vos. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Down.

Jimmy Nail was dat. En een lofzang op zijn krokodillenleren schoenen. En daarvoor Christine McVie met Giving It Back. Ons eerste onderwerp vanavond. De vriendschap tussen de Delftse beeldend kunstenaar Jan Schoonhoven en de Düsseldorfse fotograaf Lothar Wolle in de jaren 60 is de achtergrond voor de tentoonstelling Meesters in Ritme en Licht in Museum Prinsenhof Delft. Herman de Bruin praat erover met Antoon Melissen, gastconservator van de tentoonstelling. Meneer Melissen, welkom. Goedendag. Jan Schoonhoven kennen we, maar u gaat samen iets doen, een tentoonstelling maken met een fotograaf die ik wat minder ken in ieder geval. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. Schoonhoven is inderdaad in Nederland, maar ook verder buiten, ja, toch een hele bekende naam. Mm-hmm. Lothar Wolle bij ons veel minder. Fotograaf in Düsseldorf gewoond, heel actief. En hij was toch in de jaren 60 in Duitsland al een hele bekende fotograaf. Hij fotografeerde voor grote merken. En wat hij ontdekte begin 62, en dat heeft hem echt op de kaart gezet, is het kunstenaarsportret. Dat was echt zijn specialisme. Mm-hmm. En wat is dan de connectie tussen Jan Schoonhoven en Lothar Wolle? Je zou kunnen zeggen, en dan overdrijf ik niet, dat Lothar Wolle bezeten was van moderne kunst. En kriskras door Europa reisde om zijn favoriete kunstenaars op te zoeken. En Jan Schoonhoven was één van hen. Ze hebben elkaar ontmoet dus? Ze hebben elkaar ontmoet in 68. Wolle is in zijn auto naar Delft gereden om Jan Schoonhoven te ontmoeten. Het was ook een verrassingsbezoekje. Dat was in die tijd heel bijzonder. Ja. We moeten ons realiseren, de afstanden waren toen veel groter dan nu. Ze hadden meteen een klik. Fotografie gaat over licht, schaduw, ritme. En dat bewonderde hij in Schoonhoven. Mm-hmm. Dus dat was ook meteen de connectie die zij met elkaar voelden. Ja. En wat wordt dan, als mensen daarna gaan kijken, die nieuwe kijken op de ontwikkeling van Schoonhovens oeuvre door die foto's? Ja, wat voor ons heel interessant is, het zijn foto's die tot nu toe nooit getoond zijn. Ik heb ze een paar jaar geleden ontdekt in het archief van de fotograaf. Mm-hmm. En wat we zien is dat Schoonhoven en de fotograaf Lothar Wolle samen door Delft wandelden. En tijdens het wandelen vertelde Schoonhoven over wat zijn favoriete plekken waren in de stad. Ja. Lothar Wolle fotografeerde dat en noteerde ook die gesprekken. Dat is voor ons ontzettend waardevol, omdat we daardoor weten dat die reliefs, hè, die we in eerste instantie misschien als wat afstandelijk of koud gezien, omdat het witte werken zijn van papier en karton, ja, dat die te maken hadden met de werkelijkheid. Met het ritme van bakstenen, met de spiegeling van ramen in de gracht. Dat is eigenlijk waardoor Schoonhoven de inspiratie kregen om die werken te maken. Ja. En dat maken die foto's van de fotograaf heel mooi duidelijk. En dat kunnen jullie aan het publiek en de bezoekers duidelijk maken? Ja, het is heel fijn omdat we nu voor het eerst in Prinsenhof ook de uitgelezen plek voor zo'n tentoonstelling, mm-hmm, de foto's naast de reliefs kunnen hangen. Waardoor ook duidelijk wordt hoe de abstracte werken toch eigenlijk altijd een link hebben met Delft. Ze ademen echt Delft, het alledaagse leven van de stad. Daar zag ik ook nog staan een gezamenlijk kattenproject. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Schoonhoven heeft in 1965 het idee opgevat om een ruimtelijk kunstwerk te maken. Dus iets wat vrij in de ruimte staat waar je in kan lopen. Mm-hmm. Dat was een grandioos plan. Is nooit uitgevoerd, maar de schetsen zijn er. Mm-hmm. En wij hebben nu toestemming gekregen van de erven van Jan Schoonhoven, de Schoonhoven Stichting, om dit volgens de instructies van Schoonhoven te reconstrueren. U moet zich voorstellen, het is een ruimtelijk relief. Dus je loopt de zaal in en je betreedt een relief. En door in die ruimte te lopen, voel je opeens waar het Schoonhoven om gaat. Om ritme, om licht, om schaduw. Het is werkelijk een fascinerende ervaring. Ja, dat is heel fijn om bij dergelijke projecten de stad te betrekken. En het museum heeft ook een warme connectie met de stichting Can I Dream. Dus dat is altijd heel erg fijn dat je het ook zo kan invullen. Ja, en de tentoonstelling gaat wanneer open? De tentoonstelling is vanaf 6 juli geopend voor het publiek. Oké, dan kunnen mensen allemaal kijken. Ja. En daar komt, op de website staat ook allerlei informatie natuurlijk over de tentoonstelling. Maar gewoon gaan kijken, dat is natuurlijk het beste. Zeker, zeker. Ja, het is in mijn optiek een aanrader.

every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, when to hold, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Know when to hold them and know when to fold them. The Gambler uit 1978 van Kenny Rogers. Ons volgende onderwerp. Radiomaker Eva Rookmaker heeft van jongs af aan met een andere blik naar de wereld gekeken. Hoe dat haar persoonlijke ontwikkeling heeft bepaald, vertelt zij aan Tira Cox. Fijn dat je er bent, Eva. Ja, leuk om hier te zijn. Jij bent expert persoonlijke ontwikkeling. Hoe word je nou expert persoonlijke ontwikkeling? Ja, dat is een beetje door het dal heen gaan natuurlijk. Hè? Het klinkt als een hele welverdiende titel vanuit een studie, maar dat is het zeker niet. Ik heb eigenlijk wel zelf heel veel tegenslag gehad in het leven, vanaf jongs af aan al. En daarmee mezelf eigenlijk in de lijn van persoonlijke ontwikkeling een toekomst geworpen. En dat houdt in dat ik niet mee kon op de systematische lijnen. Dus het basisonderwijs was voor mij geen ingang. Ik ben getraumatiseerd als kind vanaf mijn tweede, wat maakte dat ik me totaal niet kon focussen. Dus is die weg eigenlijk wel een beetje gesloten, wat wel voor iedereen de doorgang is naar de toekomst. En ook thuis was het niet wat het moest zijn. En krijg je eigenlijk te weinig mee om mee te gaan naar het resultaat. Hè? Wat ga je voor jezelf bouwen? En daar heb ik met persoonlijke ontwikkeling een hele weg ingeslagen. En dat maakt mij dus expert persoonlijke ontwikkeling. Over welke facetten heb je het dan als je het over persoonlijke ontwikkeling hebt? Ik heb mijn persoonlijke ontwikkeling dus algeheel ingezet. En daarmee heb ik dus mezelf persoonlijk ontwikkeld en dat in waarde geplaatst. En dat klinkt heel lastig, want wat bedoel ik dan eigenlijk? En dat is dus echt wel kijken, wat heb ik nodig? Nou, zo had ik, omdat ik thuis niet meekreeg, structuur, rust, reinheid en regelmaat nodig. Toen ben ik in Rotterdam West opgegroeid. Nou, dat is best wel een buurt waar je ook niet heel snel de ladder pakt. Maar goed, je had daar wel heel veel culturen. En binnen die culturen was rust, reinheid en regelmaat wel een van de sterkste punten. Dus op naar de Surinamers en de Antillianen. En zo haalde ik heel veel dingetjes die ik thuis niet meekreeg, binnen het onderwijs niet, toch wel uit mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar wat vind je op zich van die gouden standaard? Is dat niet wel een heel naar iets aan het worden in onze maatschappij? Ja, dat is het zeker. Je ziet wel dat er steeds meer ruimte komt voor persoonlijke ontwikkeling. En dat heeft ook te maken met de spiritualiteit die nu een beetje een hype is, waar dat heel erg in verwikkeld zit. Maar wat ik er zelf van vind is een lastige, want je merkt dat je ongewild meegaat. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet soms vatbaar ben. Dat is gewoon zo. Niemand is zo sterk. Nee, het is zoveel van ons die daarin meegaan, dat je eigenlijk niet loskomt, al zit je op een bepaald punt vast. Maar het maakt het wel ingewikkelder, want eigenlijk zouden we geïnteresseerd moeten zijn in wat er inhoudelijk zit. Maar omdat we dus om ons heen moeten bouwen en alles moeten visualiseren, ja, daardoor voelen we ons niet altijd even veel waard. En dat maakt het dus heel moeilijk, terwijl we allemaal individueel heel veel waard zijn. Ja. Als we dat nou eens konden vertellen. En dat is denk ik een mooi voorbeeld. Artiesten, mensen die op een groot podium komen te staan, die krijgen die mogelijkheid om zichzelf volledig te laten zien. En dat vergeten mensen wel eens. Dan denken ze dat de waarde zit in de mooie spullen die zich om zich heen hebben gebouwd en al het materialistische. Maar als je goed kijkt, is het enkel de kennis die je over de persoon hebt wat de waarde maakt. De context. En wij hebben niet de mogelijkheid om iedereen die context te geven. Alleen in familie en vriendschappen kunnen wij dat goed delen, waardoor je dus wel waarde krijgt. En dat zouden we dus veel meer onderling moeten doen. Gewoon lekker op straat lopen en met elkaar in gesprek gaan. Ja, tot slot. Als mensen zich nou aangesproken hierover voelen en zeggen, oh, ik wil ook zo graag me persoonlijk beter ontwikkelen. Welke eerste stap adviseer je en waar kunnen ze informatie over je vinden? De eerste stap begint wel echt bij jezelf. En dat is wel het stukje, waarom wil ik persoonlijk ontwikkelen? Het gaat allemaal automatisch. Het lijkt een gegeven wat niks waard is. Maar als je hem dus echt kan implementeren in het waardesysteem, waardoor je dus naast werk en educatie voor jezelf dus die waarde kan maken waarmee je daadwerkelijk aan de slag kunt, dan is het wel belangrijk om te weten, wat heb ik nodig? Zoals ik dus dacht, wat heb ik nodig? Heel eerlijk kijken zijn soms hele simpele dingen die je in dal wellicht kunt vinden, of juist in een hele andere hoek waar je hem niet verwacht. En soms kun je dat bij jezelf te raden gaan en soms moet je dat ergens anders vandaan halen. Nou, dat is een heel goed advies. Waar kunnen we jou meer informatie over jouw visie vinden? Ja, de visie wordt een beetje overal verspreid. Online, Instagram Eva Rookmaker en de website www.evarookmaker.nl. Nou, dat gaan we zeker doen. Dankjewel voor je verfrissende visie op de waarde van de persoonlijke ontwikkeling. Eva Rookmaker. Af waar je bent heen gegaan. Het is niet alleen dat ik je mis, maar ik denk ook, kom je toch nog ergens aan, ergens aan. Ik heb je al zo lang gekend, ik heb je uitgezwaaid, het was weer net als toen. Waar ben jij op dit moment? Met wie ben je en zou je nog steeds hetzelfde doen? Hetzelfde doen. Nee, er is niets, er is niets. Dat is wat je zei. Er is geen einde, geen begin. Nee, er is niets, niemands geen bestemming. Het heeft allemaal geen zin. Heeft geen zin. En ik sta hier op het perron en ik heb je nog maar net gedag gekust. Net vast aan wat ik nu nog niet kan zien. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Uit de film Arthur's Theme hoorde je Christopher Cross met Best That You Can Do. En daarvoor Delise uit Nederland met Nu de trein vertrokken is. Straks ontmoeten we alleskunner Annelotte Vos. Na Danny Vera en Like It Always Was. Saw a shimmer in white light, and for a second I was so close. I thought that I could feel you. It felt like coming home. A closet filled with memories, with a sand of dust and old. faded sweater, an empty bottle, a label white with gold. So hold your head up high again and take a bow. Feel the applause. Let the stage be filled with light. Do it one more time, just like it always was. Just like it always was. Forgotten words and melodies of songs I used to know, splintered in my memory and meant for letting go. I saw you when I closed my eyes. You were dancing in my dreams. Your hair was different, your clothes were wrong. You were singing just for me. So hold your head up high again and take a bow. Feel the applause, let the stage be filled with light. Do it one more time, just like it always was. Just like it always. Plaats voor Danny Vera, Like It Always Was, heet hij. Ons volgende onderwerp. Tera Cox ontmoet beeldend kunstenaar, natuurliefhebber en fervent reiziger Annelotte Vos. Annelotte, welkom. Ja, dankjewel. Wat een mooie combinatie zeg. Wat is nou voor jou daarin de gemeenschappelijke factor, die natuur en dat reizen en het kunstenaarschap? Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. En de natuur is iets voor mij wat een soort oneindige bron van inspiratie is. Omdat het altijd, ja, er zitten zoveel afwisselingen in. Hoe verschillende bloemen en planten, wat je er eigenlijk mee kan. Het is gewoon een soort, ja, onuitputtelijke bron van kennis of zo. In welke vormen uit zich jouw kunstenaarschap nou? Wat doe je of wat creëer je? Verschillende dingen. Ik ben mijn ja, als je dat carrière moet noemen, begonnen in de mode. Toen ben ik gaan edelsmeden. En toen heb ik nog een tijdje prints ontworpen voor op stoffen. En nu ben ik meer met schilderen bezig en het schrijven van gedichten en korte verhalen. Nou ja, ik kom uit de mode en op een gegeven moment raakte ik overspannen, omdat het gewoon een hele hoge werkdruk. Altijd onderweg en dat ging gewoon niet meer samen. En ik deed sieraden eigenlijk als een hobby. En toen ik er op een gegeven moment ook een aantal documentaires zag over de verwoestende werking die de goud- en zilverdulving had op de natuur, voelde ik me daar niet meer zo goed bij om dat nog te doen. Dus toen ben ik gaan kijken, ja, wat dan? En toen heb ik me lang een beetje verdiept in duurzaamheid. Ben ik gaan tuinieren. Ja, en dat tuinieren vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Maar ik miste toch een stukje kunst. En ik dacht ook, ik wil iets met mensen doen. Dus het werd echt zo'n hele lange. Het kwam eigenlijk helemaal zo harmonisch samen. Nou ja, harmonisch weet ik niet. Misschien lijkt het zo harmonisch. Voor mij voelde dat niet helemaal zo. Althans niet altijd. Het voelde vaak als een soort zoektocht. Ja. En nu ben ik wel meer op mijn plek dat ik denk van, ja, ik wilde inderdaad iets met kunst doen. Ik wilde iets met natuur doen. Ik wilde iets met mensen doen. En nu zit dat hem een beetje in dat creatieve coachen en het schilderen, ja. Hoe ziet dat eruit? En wie en voor wie is het? Ja, nou, het is eigenlijk vanuit mezelf ontstaan, omdat ik zelf best wel kampte met stemmingswisselingen, depressie, angsten. En ik ben eigenlijk altijd wel bezig geweest om te onderzoeken van hoe kan ik daar nou mee omgaan. En kunst was eigenlijk voor mij altijd een manier wat ik leuk vond om te doen, maar ook om het te uiten. Op een gegeven moment dacht ik van, ik wil graag mensen helpen. Ik vind het zelf leuk om kunst te maken, het helpt mij. Dus toen kwam creatieve therapie op mijn pad. Aha. Ja. En waar kan je bij jou in creatieve therapie gaan? Of waar kunnen mensen bij jou de coaching krijgen? Ze kunnen dat bij mij thuis doen. Ik heb een aparte ruimte daarvoor. En daarnaast doe ik het nu op locatie, meer een soort workshops. En als mensen daar informatie over krijgen, hoe kunnen ze zich even inlezen? Of misschien wel opgeven of aanvragen? Dat kunnen ze doen via mijn website, www.annelottevos.nl. Maar ik moet nog wel een deel daarvan ook echt ontwikkelen. Ik ben niet zo heel erg goed met websites. Dus nou, we gaan het gewoon proberen. Dat moet er nog opkomen. Hoe dat zich ontwikkelt. Ja. Tot slot een laatste vraag. Wat kunnen de mensen verwachten als ze bij jou die workshop volgen? Aan de ene kant laat ik mensen ervaren dat kunst een heel fijn middel is om een beetje uit je hoofd te komen. Je bent echt meer in het moment. Het is heel rustgevend. Het is een middel wat serotonine ook aanmaakt. Dus het helpt ook je beter en blijer te voelen. Ik doe met hun bepaalde visualisatieopdrachten, waardoor je visueel krijgt voor jezelf wat je angsten zijn of je belemmeringen. En door dan een soort tegenovergestelde visualisatie te doen, dus hoe hun ideale situatie eruit zouden zien, kun je zeg maar je patronen daarin veranderen. Dus in plaats van dat je steeds denkt aan wat allemaal mis kan gaan, ga je jezelf leren om te denken en te zien, vooral doordat je steeds contact maakt met die tekening, hoe het positief kan lopen. Nou, dat klinkt heel goed eigenlijk. Ja. Ik wil je hartelijk bedanken, Annelotte. Dank voor je toelichting op al je activiteiten als beeldend kunstenaar, maar vooral ook over je workshops en je creatieve coaching. Dank je wel. Just a moment away, and I'm without you once again. You laughed at me. You said you never needed me. I wonder if you need me now. We play the games that people play. We made mistakes along the way. Somehow I know deep in my heart aside.

you sorry for the things that you've done. Sometimes you walk away and sometimes you run. And the weather's fine here, I can feel a slight chill. Some things change, baby, and some never will. So I called you up just to tell. Say goodbye.